الحمد لله الذي يفعل ما يشاء الحمد لله الذي لا يسأل عما يفعل الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي لا أحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال یہ پنکھے خود چلائیں گرمی لگ رہی یہ غلطی سے چل گئے اچھا چلو میرے بھائی اور دوستو یہ سب جہان اللہ کا ہے وہ زمین یا زمین کے باشندے ہوں وہ ہوا یا ہوا کے پرندے ہوں وہ آسمان یا آسمان کے چاند سورج ستارے ہوں وہ عرش یا عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہوں وہ جنت یا اس کی نعمتیں ہوں وہ جہنم یا اس کی زنجیریں ہوں وہ سات آسمان یا اس کے فرشتے ہوں یہ سب ایک اللہ بادشاہ کا ہے للہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ کا لفظ پہلے ہے اور ما فی السماوات وما فی الارض بعد میں ہے اس میں اللہ ہمیں ایک مطلب سمجھاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے سارا صرف اللہ کا ہے صرف اور کسی کا نہیں کوئی شریک ہے نہیں نہیں ما کان معہ من الہ کوئی نہیں اگر ہوتا تو کیا ہوتا اگر کوئی اور بھی ہوتا پھر کیا ہوتا اذن لذهب کل الہ بما خلق پھر دونوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ولا علی بعضهم علی بعض پھر کیا ہوتا کبھی ایک اللہ جیت رہا ہوتا کبھی دوسرا جیت رہا ہوتا دو آسمان ایک کے قبضے میں ہوتے دو دوسرے کے قبضے میں ہوتے، ایک پر ایک کا قبضہ ہوتا، تین پر دوسرے کا قبضہ ہوتا، کچھ فرشتے اس کی طرف کھڑے ہوتے، کچھ اس کی طرف کھڑے ہوتے، جب تم دیکھتے ہو اولم ينظروا اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، تم دیکھتے نہیں ہو زمین آسمان اور ساری کائنات میں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سارا نظام کیسے ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہے دو نہیں، ایک ہے اکیلا اور ایک نہیں احد ہے، احد احد احد کا ترجمہ اردو میں ہے ہی کوئی نہیں، احد یقطع فارسی میں اس کا ترجمہ ہے، واحد اکیلا، احد احد جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو، جس کی کوئی مثال دی نہ جا سکتی ہو، جس کا جس کے کوئی مشابہ کوئی زمین آسمان میں کوئی نہ ہو، وہ احد۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں میں اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، یہ میں کہہ سکتا ہوں، میں نے گھر بنایا، آپ نے گھر بنایا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں جی اپنے گھر کا واحد مالک ہوں، لیکن دنیا میں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زمین اپنے گھر کا احد مالک ہوں، احد احد صرف اللہ ہے۔ قریشی کہنے لگے اللہ کے نبی سے تیرے رب کا کیا ہے، حسب نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل ہو واللہ احد، یہ اللہ کا قبیلہ ہے، احد اکیلا، اکیلا نہیں، اکیلا نہیں، یک بے مثل جس کا دوسرا کوئی نہیں، جس جیسا دوسرا کوئی نہیں، واحد کا میں اکیلا ہوں، یار میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، میرے ساتھ شراکت کر لو، ہم مل کے کاروبار کر لیں، ٹھیک ہے، احد وہ ہے جو شراکت قبول ہی نہ کرے، احد وہ ہے جس کا کوئی شریک بن نہ سکے، احد وہ ہے جس کے برابر ٹکر میں کوئی کھڑا نہ ہو سکے، احد وہ ہے جس کا آگے پیچھے کوئی سلسلہ نہ ہو، اوپر ماں باپ نہ ہو، نیچے اولاد نہ ہو، دائیں بائیں اس کے بیوی بچے نہ ہو۔ قل ہو واللہ احد، کہہ دو وہ احد۔ احد کیوں ہے؟ اللہ الصمد بے نیاز جو ہوا، بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، تم تو نیاز مند ہو، محتاج ہو کہ تمہیں بچپن میں ماں باپ کی ضرورت ہے، اور بوڑھے ہو جاؤ تو اولاد کی ضرورت ہے، چھوٹے ہو تو تم خود کچھ کر نہیں سکتے، کوئی تمہیں پالے، جب تم بوڑھے ہو گئے ہو اب بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی تمہیں آسرا دے کے چلائے، اور اللہ اللہ بے نیاز ہے۔ کیوں بے نیاز ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، جب اس کے اوپر ماں باپ نہیں، نیچے اس کے اولاد نہیں، دائیں بائیں اس کے بیوی مددگار نہیں، تو لہذا ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو اس جیسا ہو۔ اللہ ہم سے پوچھتا ہے هل تعلم له سمیا، کوئی جانتے ہو کوئی میرے جیسا ہے؟ هل تعلم له سمیا، مشرق والو بولو هل تعلم له سمیا، کوئی ہے اللہ جیسا؟ مغرب والو بتاؤ هل تعلم له سمیا، کوئی ہے اللہ جیسا؟ شمال جنوب والو بولو هل تعلم له سمیا، کوئی ہے اللہ کے برابر؟ آسمان والو زمین والو مشترکہ زمین آسمان کے سوری کائنات کے بسنے والو بتاؤ هل تعلم له سمیا، آسمان کے فرشتوں بولو هل تعلم له سمیا، کوئی ہے اللہ جیسا؟ کوئی ہے اللہ کی ٹکر کا؟ کوئی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والا؟ ما کان معہ من الہ، کوئی اس کے ساتھ نہیں، ما کان معہ الہ یخشا ولا رب یرجا ولا حاجب یرشا ولا وزیر یعطا، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر کوئی ملک نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی پیرے دار نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی شراکت نہیں، اس کی کوئی پارٹنرشپ نہیں، اس نے کسی سے ملک نہیں لیا، وہ آگے کسی کو دینے والا نہیں ہے. للہ میراث السماوات والارض, پہلے بھی اللہ ہے بعد بھی اللہ ہے. ان سے کہو حکومت اللہ کی ہے. للہ الامر کب سے شروع ہوئی ہے؟ کہ من قبل اس کے شروع ہونے کی کوئی ابتدا نہیں ہے. کب تک رہے گی؟ کب تک وہ حکومت کرے گا؟ کہ من بعد اس کے ختم ہونے کی کوئی انتہا نہیں ہے. للہ الامر من قبل, شروع کون سا شروع؟ جس کا شروع کوئی نہیں. ہمارے پاس اب کوئی لفظ نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو کہیں سے شروع ہوتے ہیں کہیں ختم ہو جاتے ہیں, ہم پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں. ہمارے پاس جتنے الفاظ ہیں وہ محدود چیز کو بیان کر سکتے ہیں, وہ لامحدود چیز کو بیان نہیں کر سکتے. الف با تا سے لے کر یا تک اور اے بی سی سے لے کر زی تک, یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ صرف محدود چیز بیان کر سکتے ہیں, چونکہ ان لفظوں کو بنایا ہے محدود انسانوں نے. ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے ہم اللہ کی عظمت اور حیبت اور کبریائی اور شہنشاہی اور جبروت اور جلال کو بیان کر سکیں. وہ جیسے بتاتا ہے ہم ویسے بیان کر دیتے ہیں. اس لیے میرے نبی نے کہا, میرے مولا انت کما اثنیت علی نفسک, تو جیسا ہے جیسے تو نے اپنے آپ کو بیان کیا میں ویسے تجھ پہ ایمان لایا. دنیا میں کوئی نہیں ہے, زمین آسمان میں کوئی نہیں ہے جو اس کو, اب دیکھو نا ایک چیز شروع ہی نہیں ہو رہی, اس کی ابتدا ہی کوئی نہیں وہ ابتدا سے پاک ہے, اس کی انتہا کوئی نہیں وہ انتہا سے پاک ہے, وہ زمانہ اس پر چھایا ہوا نہیں وہ زمانے سے پاک ہے, کسی مکان میں نہیں وہ مکان سے پاک ہے, شکل صورت میں نہیں شکل اور صورت سے پاک ہے. میں اسے کیسے بیان کروں؟ میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, اور ہمیشہ بھی لمبے وقت کے پیمانے کا نام ہے. ہمیشہ کا لفظ بھی وہ معنی نہیں دیتا جو اللہ پر صادق آ سکے. سبح لل, اپنے اللہ کی سنو اللہ کی زبان سے, سبح للہ ما فی السماوات والارض. نواب شاہ والو تم نہیں میری تسبیح پڑھتے ہو, یہ ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. کیوں پڑھتی ہے؟ وہو العزیز الحکیم, وہ ہے جو اس قابل, عزت بھی اس کی حکمت بھی اس کی شہنشاہ بھی اس کی. لہو ملک السماوات والارض, زمین آسمان کیوں اس کی تسبیح پڑھتے ہیں؟ کہ وہ اس کا بادشاہ ہے. یہ کائنات کیوں اس کی تسبیح پڑھتی ہے؟ یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک ہے. یہ کائنات کیوں اس کے لیے سبحان سبوحن قدوسن پکارتی ہے؟ کہ وہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کائنات کیوں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور کیوں اللہ کے لیے سبحان اللہ کا شور مچا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے یوں چند مٹھی کنکر یعنی چھوٹے چھوٹے روڑے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھائے اور ان کو مٹھی میں لیا تو ایک ایک پتھر کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت یہ ہو رہا ہے. وہ میرے نبی کے ہاتھ کا اعجاز تھا اور عزت تھی اور شرافت تھی کہ اللہ نے سب کو سنا کہ دیکھو یوں ہر شے اللہ کی تسبیح پڑتی ہے. ولیکن کل قد علم صلاته وتسبيحه وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے, تسبیح پڑھتی ہے. تمہیں نہیں سمجھ میں آتا, تمہیں گانے سننے سے فرصت ہو تو تمہیں پتا چلے کہ پتا پتا کیسے سبحان اللہ کہہ رہا ہے, پتا پتا کیسے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, اور ایک ایک پتھر سے کیسے لا الہ الا اللہ کی صدا آ رہی ہے. تم ایسے کان لاؤ جو گانا نہ سنتے ہوں, اللہ تمہیں پتے پتے میں لا الہ الا اللہ کی صدا سنائے گا. تم ایسی آنکھیں لاؤ جو کسی کی بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں, جو ننگی فلمیں نہ دیکھتی ہوں, جو ننگے ناش نہ دیکھتی ہوں, جو وہ کان لاؤ جو گھنگرو کی چھنکار نہ سنتے ہوں, تو اللہ تمہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے جلوے دکھائے گا, اپنا نور دکھائے گا. پہاڑ کی چوٹی ہو یا زمین کا پھیلا ہوا میدان ہو یا ریت کے ٹیلے ہوں یا برستی بارش ہو یا گرجتے بادل ہوں یا چمکتی بجلیاں ہوں یا مہکتے پھول ہوں, ہر چیز میں ہر چیز میں آنکھ لاؤ آنکھ. کہیں سے آنکھ لاؤ؟ یہ مول بکاؤ چیز نہیں، یہ نواب شاہ نہیں، سات بر اعظم کے بازار میں بکنے والا سودا نہیں ہے کہ مجھے آنکھیں چاہیے جو حرام نہ دیکھیں. انہی کو حرام سے پاک کرو، انہی کو حرام سے پاک کرو. مجھے کان چاہیے جو حرام نہ سنتے ہوں، یہ کہیں سے نہیں ملیں گے، یہ مل وکدہ سودا نہیں ہے. انہی کانوں کو پاک کرو، انہی کو پاک کرو، تو میرے رب کے عزت کی قسم کائنات پکار اٹھے گی، اس کا ذرہ ذرہ تمہیں اللہ کے نور سے روشن نظر آئے گا. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب در يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. یہ نور ہے جو چاروں طرف ہے، پر وہ آنکھ دیکھ سکتی ہے جس آنکھ میں حرام نہ ہو. چاروں طرف کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے، وہ کان سن سکتے ہیں جو موسیقی کے عادی نہ ہوں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میرے بندو، میرے بندو، تمہیں ایسی نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں تمہارے اندر کہ تم پکار اٹھو گے کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، یہ خود بخود نہیں ہے، کوئی ہے. تم پکار اٹھو گے، وہ کون ہے، وہ کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ قل ہو اللہ احد، وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار البهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الحفيظ الجليل الكريم المجيب الواسع المجيد الشعيد الحق الباعث المجيد الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله. یہ اللہ ہے. اللہ بادشاہ، کوئی شریک نہیں. ما كان معاه من الہ، کوئی بیوی ما اتخذ صاحب نہیں، کوئی بچہ ولا ولدا، کوئی شریک ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل، کوئی مددگار نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کسی سے ڈرتا ہے نہیں. لا یعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی اس سے چھپ سکتا ہے؟ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی اس سے لڑ سکتا ہے؟ نہیں. فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں. این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر. شروع سے ہے، آخر تک ہے، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. اس کوئی اور اس کی حکومت میں شریک ہو، کسی اور کو بھی دے دیا ہو، کسی اور کو بھی تھوڑا سا حصہ دے دیا ہو، میں بھی کرتا ہوں، تو بھی کر. کہا نہیں نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. قل ان الامر کلہ للہ، قل ان الامر کلہ للہ، ان العزت للہ، ان القوت للہ. کہو ان سے، نواب شاہ والو، اکیلا ہے، کسی کو شریک نہیں بنایا، اکیلا ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے، اکیلا ہے، کسی کو اپنے اقتدار میں شراکت نہیں دی، اکیلا ہے، کسی کو وزیر نہیں بنایا، مشیر نہیں بنایا، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، ہوا بھی اس کی، پانی بھی اللہ کا، سورج بھی اللہ کا، آگ بھی اللہ کی، چاند، تارے، سورج، سیارے بھی اللہ کے، ہر طرف اللہ ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض فعینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، دھرتی میں دیکھو اللہ، پھولوں میں دیکھو اللہ، پتے اور پتیوں میں دیکھو اللہ، دودھ نکلتے قطرے میں دیکھو اللہ، گرتی بارش کے قطرے میں دیکھو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو اللہ، زمین کی صحراؤں میں دیکھو اللہ، پہاڑ کی چوٹیوں میں دیکھو اللہ، سر بفلک خوبصورت برف پوش پہاڑوں میں دیکھو تو اللہ، سب درختوں کو دیکھو تو اللہ، گاتی بلبل کو دیکھو اللہ، کوکتی کوئل کو سنو تو اللہ، اڑتے عقاب کو دیکھو تو اللہ، ہر طرف ہر طرف ہر طرف ایک بادشاہ، ایک بادشاہ، ایک بادشاہ، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا پیغام ہے، مجھے اپنا بنا لو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ ساری امت مسائل میں پھنسی، کیا سندھی، کیا پنجابی، کیا بلوچ، کیا پٹھان، کیا عرب، کیا عجم، کیا ایرانی، کیا ترکستانی، کیا ہندوستانی، کیا کالے، کیا گورے۔ عجب بات نہیں، دنیا کی سب سے طاقتور چیز تیل ہے، تیل، پیٹرول، تیل، تیل پر سارا پہیہ گھوم رہا ہے۔ یہ تیل بند ہو جائے، سارا پہیہ جام، اور زندگی ہزار سال واپس لوٹ جائے گی، ہزار سال پیچھے زندگی لوٹ جائے گی، اور 70% ساری دنیا کا تیل اللہ نے مسلمانوں کی زمین میں رکھا ہوا ہے۔ 70% 6 بر اعظم، ساتویں میں تو انسان کوئی نہیں، 6 بر اعظم میں بسنے والے انسان، پوری زمین کے اندر تیل کے خزانے، سارا تیل کا 70% اللہ نے مسلمانوں کی زمین میں رکھا ہے۔ پھر یہ ذلت کیسی ہے؟ پھر یہ خون سستا کیوں ہے؟ پھر عزتیں نیلام کیوں ہیں؟ پھر جسم کا رقص کیوں ہے؟ پھر بوٹیاں کیوں جسم سے ادھیڑی جا رہی ہیں؟ پھر گھروں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ پھر شہر ویران کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر مسجدیں کیوں ٹوٹ رہی ہیں؟ پھر زمین دوروں کے قبضے میں کیوں چلی جا رہی ہے؟ پھر دشمن گاجر مولی کی طرح کیوں کاٹ رہا ہے؟ کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر طاقت سے کام بنتا تو طاقت تو مسلمان کے ہاتھ میں تھی، 70% دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار اللہ نے مسلمان کو دیا، ایمان والوں کو دیا، اور اس میں عربوں کو دیا، جو ایمان والوں میں سب سے زیادہ اچھا قبیلہ، بہترین قبیلہ، سارے انسانوں میں سب سے بہترین قبیلہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، دیکھو یہ کیا ہوا، یہ گھر کس کے ٹوٹے، یہ امت محمد، یہ آگ کہاں لگی، یہ امت محمد، یہ بچے کس کے رو رہے ہیں، یہ امت محمد، یہ بوٹیاں کس کی اڑ رہی ہیں، یہ امت محمد، یہ بوڑھی مائیں کس کی بین اور نوحے کر رہی ہیں، یہ امت محمد، یہ نوجوانوں کے جسم کیوں بوٹیاں بن کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، یہ کون ہیں، یہ سب امت محمد ہے۔ دریا کے پانی خشک ہو گئے اور امت کا خون دریاؤں کی طرح بہنے لگا، کیا میرا اللہ سو رہا ہے؟ لا تاخذہ سنہ، نہیں اونگتا، ولا نوم، نہیں سوتا۔ لا تحسبن اللہ غافلا، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، اونگتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہے بنا دے، یخلق وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہدی من یشاء ویضل من یشاء، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، ویبسط الرزق لمن یشاء، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر طرف تو اللہ کی پکار ہے۔